asta l-am în sânge. Vreme rea sau vreme bună, va nimeni mereu să adună. Eu trăiesc vremuri frumoase, eu am zaruri norocoase. Vreme rea sau vreme bună, va nimeni mereu să adună. Eu trăiesc vremuri frumoase, eu am zaruri norocoase. Plouă, nu mă plouă.